ilakuno wodani on diinu kun diina modon kan wuro ke rago do shirko jukuro no wodani on du mana ko du woni ko yobete don ko du woni ko jukudo njoke dum waliya min ga diino wodani lambi mana min ga diido jukki diini diina kan min kadi miter rago no fiu mana joke ko jukudo mi do jukki min kadi ko mi jukki kanare de mendo no do aya ko montiro yaado aya je aroyde yemirde fi jihad din rayi den toro mo kan kallo yobede nga faa mo yota bintin Allahu tawal wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.